Nuk du tjetër, nuk du tjetër, je vetëm ti je. Zemrën edhe shpirtin ti me ke. Jetës ti me, jetës ti me ti kuptimi dhe. Nuk bëndu ta njëri tjetrin ne. Nuk du tjetër, je vetëm ti je. Zemrën edhe shpirtin ti me ke. Jetës ti me, jetës ti me ti kuptimi dhe. Nuk bëndu ta njëri tjetrin ne. Sa më një, më një, më një ty. Jo me ty, aty ku je ty. Status dhe ma ty, jo asë një her. Sa e rumë të kam lëndu. Love me, love me, love me, love me, oh, love me, love me, love me, love me.